إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات تتوفيق برامبي عز وجل تسنو درس توحيد بني أمل تسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. سنو بند بيويسو نيجي وانتي ومعنى يعبدون يوحدون منام فبرم تيربدون ليراليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سنو برم نيه binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma jaamu goge lamuy wundu lamu ëmb lamu lambo mom la borom téré bi doon léral mune maana ñu jaamuma goge mom moy yu wahidun manam ñu kennal ma manam ñu jaamuma man kenn bañ ma bokkale dara kom namu ñewé ci aya yu bari ci alquran sunu borom ne wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sa borom de diglena digleb sharia dogalna dogaluk sharia ci ne bu len jaamu kenn kudul mom sunu borom ne wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a jaamulen Allah mom dong te bu len ko bokale ak dara mu melni ñi nga don won solo go xamanteni ni nek na ci julit bi xam lan moy jaamu yalla lan moy jaamu yalla dans sa généralité ak lan moy jaamu yalla ci détail lan moy jaamu yalla parce que ñu bari dañ leen koy globaliser rek jaamu yalla ñu bari tay bo leen la joon lan moy jaamu yalla dañ nan la julli ndax moy liñ ci gëna min mangok tay so doon la té ponk islam yi ba ca ñëk ñu bari julli lañ lay wax gis nga ndax loolu lañ gëna min xam nga kon ñu mel nonu jangaluñ leen islam ba yonanti bi alayhi salatu wa salam don jangale ndax yonanti bi lamu jangalon sahaba yi abdullah ibn umar netaliko ci hadith ba nga xamni bukhari ak muslim genné nañ ko moy lan buniyal islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakat ba hadith ba jeex sunu yonent alayhi salatu wa salam ne islam dañ ko tabax ci jurom yoyu ban la ñëkke est ce que julli la ñëkke dedet ñëkke wul julli ñaari baatu sédé yi la ñëkke dok ca tek julli kadalika hadith bu siiw bobu nga xamni mi ne nañ ko lol ci hadithu jibril mu nek hadith bo xamni umar ibn al-khattab mom moko netali radiyallahu anhu te muslim genné ko jibril bamu laaje yonnati bi alayhi salatu wa salam lan moy islam sunu yonnati ne ko al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah ba hadith ba jeex muneko islam moy nga sedeni amut kenn kuñu wara jaamu ci deug ku dul Allah seedeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantam la mu tek ci lan mu tek ci taxawal julli kon yonent bi alayhi salatu wa salam lan la dan jital ñaari baatu seede yi mangok lan la jangalon sahaba yi ne islam ma nga tambale ci ñaari baatu seede yi lolu mo taxone ñi dan tuub di dugg ci islam dañ leen dan waxlo ñaari baatu seede yoyé waye buñ leen ko waxé comme ñom dañu déggon arab xamoon nañ baat ya lamu ëmb laata sax ñu doon dugg ci bir islam gis nga la la koy won moy lañ dan tontu yonnati bi alayhi salatu wa salam aja'ala al alihata ilahan wahida ñu ne mo muhammad mi dal dafa jël ak njaamu mu jaglel ko kenn kep dakal ko ñeneen ñep won gis nga ñom xamoon nañ la ilaha illa allah ñaari baatu seede yoy la mu ëmb mangok ndax ñom ay arab lañ won kadalika jubair ibn mut'im deggal ba mu nan ba mu dege yonnata alayhi salatu wa salam di jang ci timis suratu tur mune kada qalbi yatir sama xol bi tuti mu naw bi mu dege yonnata bi di jang ay aya ci suratu tur mune tuti sama xol bi naw parce que xamna li yonnata bi don wax ndax mom arab la te alquran sunu borom da ko wacce ci arab lolou daf lay jox tombe bu am solo moy yow julit bi nga xamni beug nga amuk deg deg ci alquran amuk deg deg ci sa dina waye faaw nga gor gorlu nak tuti ci lak bobu faaw nga gor gorlu goli tuti ngok lolou da ci am solo bu ko defé kon lolou da don woné manam importanceu nit ki xam dine islam ci faram facce xam go xam ni du xam guñu masale nonu rek dedet mais xam ko ci ay detail mais xam ko ci ay preuve detail bu nek nga xam ay preuve bu ko defé kon ñanga won fa borom téré bi don léralé deugantaan gan xétu tawhid moy xétu tawhid gi nga xam ni mom la sunu borom digal jami motax sunu borom bind nit ak jinne mune la xetu tawhid goge moy tawhid gi aju ci walu jamu manam julli namu nekke lo xamni yalla rek la ñeel moy sunu borom rendi tamit nun la ware nek lo xamni sunu borom rek la ñeel kadalika wakirlu jebbalu xettaliku dimbaniku ak ya demee noone mu ne kon ki jàpp ni tawxid ga ñuy wax wala tawxid ga tax ñuy wax mooy gëm ne sunu borom mooy ki bind mindee fi képp gëm ni sunu borom mooy kiy dundal mooy kiy faat képp mu ne fa haada laysa huwa altawxid alladi xuliqa alxalq min ajli mu ne xamal ni tawxid googee koku japp nekku tawhid ga tax sunu borom bind minde fi wa innama khuliqa al khalq min ajli tawhid al ibada mune waye minde fi ya la tax borom asaman ak suf bind len mom moy tawhid al ibada wa huwa tawhid al uluhiyya te mom moy tawhid al uluhiyya al uluhiyya mom moy al ibada moy al ubudiyya gis nga ko alaha limuy tekke moy abada عبد لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي ألها بمعنى عبد ألها لم يتك مجام مانغوك موتاخ nga gis باتو الله مو نيك لو خامني مختص بالله باتو الله مو نيك لو خامني دا فا نيك لو ني جاغليل اكسكلوزيفمان بوروم اسمان اك سوف نдах baat la bo xamanteni ni tour la bo xamanteni ni lamu lambo ci mana ba ñeuk moy lan ki yeyok njaamu ki nga xamni mom dong mom kep moy ki ñu wara jaamu ci deug lool la baatu Allah di tek motax ibnu abbas ñu toxale jele ci mom mune dhul ubudiyya wal uluhiyya ala khalqihi ajma'in mune hada huwa ma'na Allah mune ma'na Allah moy lan boromuk njaamu boromuk toroxlu ci kaw jaamum yeb mune amma man aqarra bi tawhid ar-rububiyya faqat ki nga xamni nak saxal na tawhid ar-rububiyya faqat kesse gis nga ko te lolu waxon nañ la ni ñom abu jahlin saxalon nañ ko sunu borom ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so len laaje ku bind asaman ak suuf ñu ne Allah gis nga ko mango kadhalika wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñom gëmuñu Allah luddul ñangay bokale gëm gogo mo don lan gëm nañ ni Allah huwal khaliq Allah huwal mudabbir Allah huwal mutasarrif Allah huwal malik waye nak wayushrikuna fi ibadatihi gëmon nañ ni Allah moy ki bind Allah moy bur Allah moy dundal moy dekkal waye nak buñu waré rendi ñu daldi bokale buñu waré jébalu ñu daldi bokale buñu waré waat ñu daldi bokale buñu waré xétaliku ñu daldi bokale buñu walé dimbaniku ñu daldi bokale buñu walé wakirlu ñu daldi bokale kon fan lañ doon bokale aha fan doon bokale moy ci njaamu liñ wara defal Allah dañ ka daan jël boole ci ñeneen gis nga ko kon bokale ga ngok bokale ga nga xamni yeferu makkaya mom lañ doon bokale moy bokale borom bi tabaarak wa ta'ala ci buñuy rendi buñuy ñaan buñuy dimbaniku buñuy wakirlu buñuy xettandiku ak yu deme noné ngok munefa innahu laysa muwahhidan kon ki japp tawhid ar-rububiyya kep ne moy tawhid manam sunu borom moy ki bind moy ki dundal moy ki dekkal kep ne lolu moy tawhid muné koku nekagul muwahhid nekadul nitu tawhid dedet pour nga meuna nek nitu tawhid faaw nga matal nak ñetti xetu tawhid yeb yow matal goko yow tawhid bi ngay saxal sax abu jahlin amon nako kon kay lolu dalay won ne desana la lu bari desana la lu bari ango bari na ko xamni mi ngi tante ay bâche mangok di yuxu ci micro nan tawhid tawhid gamuy wax yeb gennul tawhid ar-rububiyya manam lamuy iqrar 2 heures de temps au conférence ba yeb lolu abu jahlin gemon nako xamon nako wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so len laaje ku bind asaman ak suuf ha ñu ne la allah setal lolu mangok kon lolu nit ki faaw mu bayyi ci xel mune walaysa min ahli aljanna tawhid goge nga xamni abu jahlin amon nako bo ca yeme kep taxut nga duggu aljana waaw taxut nga duggu aljana mune bal huwa min ahli annar la am kay moy bo fa yeme kep ba pare nak tabbi ci bokale ci genen xetu tawhidi dit bokale ci tawhidul ibada ci tawhidul uluhiyya di bokale ci yenen xetu tawhidi da ngay tal di tabbi sawar ci lo amut sikki sak mango mune li annahu lam ya'ti bit tawhid alladhi khuliqa min ajli wa huwa al ibada ndax lan ndax mom momi indi wut tawhid ba nga xamni mo taxone ñu bind ko te moy tawhid al ibada mom dal man ci rububiyya ga nga xamni ñom abu jahlin nekkon nañ ci amon nañ ko te taxutone ñu dugg ci islam mom bu fekke dafa taxaw ci lolu kep gëm ne tawhid dal moy lan nga gëm ni yalla kep moy ki bind sunu borom moy ki nga xamanteni ni moy ki doxal mbiri yow fa nga yam bu dara desul ludul ak njaamu nga bokale ko ak kenen gis nga ko nga bokale ko ak kenen bu dara desul ludul xetaliko ya ngay xetaliko ci xamb ya wala ya ngay xetaliko ci bammel ya wala ya ngay xetaliko ci weyde ya gis nga ko wala ya ngay xetaliko di sakuk ar ci boom ya xaw ya pettaw ya yax ya samp ya doj ya xeer ya bant ya yow nekkagoo ci tawhid ma ngoog nekkagoo ci tawhid ginnaaw bi nga nangoo ne allah kep mooy ki bind asamaan ak suuf mooy ki nga xam ni mooy borom lépp waaye wax dëgg yàlla war ngaa nangu ni kon kay moom mooy zulquwatil matin borom kàttan bu dëgër bi kon boo soxlaa ku la xettali lu tax nga ko fi bàyyi dem ci pettaw ya lu tax nga ko fi bàyyi dem ci jinne ya lu tax nga ko fi bàyyi dem ci xamb ya lutax nga ko fi bayyi dem ca samp ya lutax nga ko fi bayyi dem ca galaj ya weyak bejjen yak yah yak yune doomu adama yang ko gallo mangok ñi yew ci ndigi ñi yew ci mbaggi ñi yew ci bop yi ñi yew ci tanki ñi yew ci mole yi wala iyazu billah kon dal xamal ni yew yew yoyé day yak sa tawhidul ibada sa tawhidul ibada bu yaqo tabbi nga ci bokalé té ki tabbi ci bokalé du taxé bu ko déwalé té tuubu ko bu ko déwalé du taxé kéro yowmal qiyamati bu ko défé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.